Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Chris Keijne. De prachtige 800 jaar oude dijk naast mijn huis wordt volledig vernield. Voor de waterveiligheid, zeker. Maar voor innovatieve oplossingen heeft het waterschap de kennis niet meer in huis, zoals vroeger. Weggeprivatiseerd. 2 grote bagger- en stenenbedrijven maken nu de dienst uit. Ach, kon ik die ingenieurs van vroeger maar terugstemmen. Goedenavond, welkom bij dit maandagse oog dat wij richten op het vermoedelijk aanstaande succes van de boer-burgerbeweging, met name in het noorden en het oosten van ons land. Hoe dat zo? De EU is opgericht voor de vrede, maar nu wil Europa gezamenlijk kogels gaan inkopen om een land in oorlog te steunen. Kan dat wel? We spreken 2 muziekhemelbestormende Edison-winnaars en we gaan de bergen in met een reep chocola in de knapzak, om precies te zijn op weg naar de iconische Matterhorn. Dat alles na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 6 maart. Veel huishoudens kunnen niet of nauwelijks rondkomen door de hoge prijzen. Dat geldt zelfs voor 6 op de 10, blijkt nu uit onderzoek. Vooral voor jongeren die net op eigen benen staan, is het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik merk wel dat ik nu weer hele bewuste keuzes moet maken van oké, waar ga ik mijn geld echt aan besteden en wat is belangrijk en wat niet. Want alles wordt duurder. De huur die omhoog is gegaan. De school is erg duur. De boodschappen die allemaal duurder zijn geworden. Stappen wordt steeds duurder. Ik ben ook benieuwd wat de gasrekening gaat worden dit jaar eigenlijk. Maar ook hierbij kun je omdenken. Soms is het ook gewoon even niet anders. Maar daar kom je ook weer doorheen en je leert er heel erg van. Dat merk ik heel erg. Wat ik zei, ja, het heeft voor- en nadelen eigenlijk. De vissers stonden vandaag aan wal om bij Paleis Noordeinde een brandbrief af te leveren voor koning Willem-Alexander. Ja, maar ze heeft hem in ontvangst genomen, ja. Dus gaan hem overhandigen aan de koning. Want de visserij is volgens hen in gevaar en Den Haag luistert niet. De politiek heeft al laten zien dat ze de visserijsector vergeten. En daarom zeggen, nou, we gaan nu nog 1 niveau hoger. En hoger kunnen we niet. Want ook de nood is hoog. Door verschillende maatregelen dreigt voor veel vissers het einde van hun bedrijf. Voor de toekomst willen ze eigenlijk van de Europese Hof dat je in 2030 dat je bodemberoerende visserij helemaal verdwijnt. En deze visser dus ook? Ja, daar komt het wel op te neer. Jammer genoeg wel dat het zo gaat. Vandaag stond Piet S. voor de rechter, in de drugswereld bekend als Dikke Piet. Of, nou ja. U bent niet meer zo dik. Nee, ik heb een maagoperatie gehad, jaren geleden. Oké. S is een kopstuk uit de Nederlandse onderwereld. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de centrale figuur binnen eigenlijk een heel groot crimineel netwerk. Een eindverantwoordelijke, iemand die aan de touwtjes trekt, een soort poppenspeler. In de rechtszaal vertelt Piet S. uitgebreid over de drugshandel. Ik heb vroeger in de huis gezeten. En nu niet meer. Piet zou de laatste tijd vooral bemiddelen. Maar de rechter gaat daar niet zo snel in mee. Ja, als iemand bijvoorbeeld vroeg aan u, heb je goed transport ergens heen? Dan zei ik, misschien wel eens ja. Ja. En wat bent u dan aan het doen? Maar ik heb toch nooit geen transporten gedaan. Over onder meer die vraag kan S nog wel even doorpraten. Voor de zaak zijn 55 dagen uitgetrokken. De artiesten van dit nummer vielen in de prijzen. Stiekem ben ik met je bezig. Ja, de Haagse formatie Goldband won 3 Edison popprijzen. Ja, dat is natuurlijk heel safe. We zijn fucking blij en op naar meer. En 2 van die 3 Edisons deelden ze met zangeres Maan. Het nummer Stiekem, dat u net hoorde, althans een heel klein stukje ervan, werd verkozen tot beste song en videoclip. Ik ben heel erg trots op dit liedje. En ik weet ook dat de jongens best wel kieskeurig zijn met wie ze wel niet willen samenwerken. En ik wilde dus zo graag op mijn album. En dat gelukt is dat die samenwerking daar is gekomen. Ja, straks meer over de Edisons. En in de muziekwereld is de app TikTok tegenwoordig heel belangrijk. Maar je vindt er lang niet alleen maar leuke filmpjes met dansjes en liedjes. Eigenlijk moet je zien dat God soort van verliefd op ons is. Deze dominee probeert via de populaire video-app jongeren te bereiken door 40 dagen lang filmpjes te maken over stukjes uit de Bijbel. Ik heb een Bijbelgedeelte, daar probeer ik iets uit te halen, wat ik denk, hé, daar kan ik iets mee. Om mensen te triggeren, ja, om misschien dat Bijbelgedeelte te lezen of gewoon om ernaar te kijken. En zelfs voor de mensen die het niks vinden, zit er een advies in zijn Bijbelfragmenten. Weet je, kijk naar je eigen. Mensen die deze filmpjes helemaal niet willen zien en niks met geloof te maken willen hebben en zo. Nou, swipe lekker door naar de volgende. Toedeledokie. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en als je de Bijbel niet wil lezen, is er altijd de krant morgen. Jeroen van Kan heeft hem al gelezen. Is een uitstekend alternatief voor de Bijbel. Brussel wil milieuregels kunnen negeren om snel groene fabrieken te bouwen. Dat kopt het de FD. Om het milieu te sparen moet je het milieu soms schaden, lijkt de filosofie te zijn. De krant heeft de hand weten te leggen op een uitgelekt plan van de Europese Commissie. Daarin staat dat de productie van zonnepanelen en windmolens flink omhoog moet. Nu komt zo'n 90% van de onderdelen die nodig zijn om zonnepanelen te maken nog uit China. Om minder afhankelijk te worden, moeten we in Europa meer fabrieken bouwen waar we zelf onderdelen kunnen maken voor het opwekken van energie uit zon en wind. Maar dat kan pas nadat een lang vergunningentraject is doorlopen. Ja, de Europese Commissie wil dat traject verkorten, ook als dat ertoe leidt dat onvoldoende aan milieueisen kan worden voldaan. Nu kan het tot wel 8 jaar duren voordat een vergunning wordt afgegeven. De Commissie wil dat er in iedere lidstaat 1 nationale autoriteit komt die vergunningen beoordeelt en ook de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen daarover. Etnische achtergrond speelt een rol bij depressies, diabetes en hartkwalen. Dat staat boven een artikel in het Parool. De afgelopen 10 jaar voerden het Amsterdamse UMC en de GGD een groots opgezet onderzoek uit naar de fysieke en mentale gezondheid van Amsterdammers. En daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de diverse bevolkingsgroepen. Zo heeft 1 op de 5 Turkse Amsterdammers symptomen van depressie, terwijl dat bij mensen met een Nederlandse achtergrond 1 op 20 is. Het sterftecijfer van Nederlanders met een migratieachtergrond was in de eerste coronagolf 1,5 keer hoger dan onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En verder hebben mensen met een Ghanese en Hindoestaanse achtergrond een veel hogere kans op hart- en vaatziekten. En overmatige alcoholconsumptie is juist weer veel hoger onder Amsterdammers zonder migratieachtergrond. De pogingen tot stikstofreductie van de overheid maken nog een slachtoffer, het paasvuur. NRC ging naar Overijssel, waar een lange paasvuurtraditie bestaat. Er wordt vaak al maanden voordat de vuren worden ontstoken hout verzameld. Maar eind vorig jaar viel bij de organisator van 75 paasvuren in Overijssel een brief op de mat van de provincie. En daar stond in dat dit jaar strenger wordt opgetreden tegen de uitstoot van stikstof. Naast een beschermd natuurgebied wordt het hoe dan ook lastig om nog veel uit te stoten. Stapels mogen voortaan niet groter zijn dan zo'n 1000 kuub. Ter vergelijking, tijdens het wereldrecord paasvuur in 2012 ging er in Espelo zeker het 20-voudige de lucht in. In Buurse, waar sowieso al bijna geen vlag meer te bekennen valt die niet op zijn kop hangt, houdt de organisatie er demonstratief mee op. Op een spandoek staat einde paasvuurtraditie, provincie bedankt. Maar er is hoop. In de stemwijze voor de statenverkiezingen geven de meeste partijen in Overijssel aan de traditie belangrijker te vinden dan het milieu. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm a chameleon, I'm always in disguise. I read your future, but it's written in the past. Take a good look, might be your last. Something, but there's nothing cheap as words. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. I'm gonna hold. Paloma Faith was broodje nuchter, stone cold sober. Ja, u hebt er misschien iets over gehoord. Er komen verkiezingen aan. D66 wil na die provinciale statenverkiezingen geen coalitie vormen met partijen die de stikstof- en klimaatdoelen willen blokkeren. En daarmee sluiten ze onder meer de boer-burgerbeweging uit. Het is maar de vraag of die BBB daar erg mee zit. Want in het noorden en oosten van het land lijkt die partij de grootste te worden, als de peilingen er niet naast zitten tenminste. Leo van Rij en Aan-Dirk van der Meulen volgen voor respectievelijk Tubantia en de Leeuwarden Courant, de provinciale politiek, in hun provincies. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Waardoor lijkt de boer-burgerbeweging zoveel stemmen te gaan trekken in jullie provincies? Leo, om te beginnen bij jou. Het kwam net al even aan de orde. Hè? De paasvuren. De paasvuren. Dat is toch echt wel een Twentse traditie ook. Maar goed, het gaat hier natuurlijk in eerste instantie ook over de boeren en de agrariërs die daardoor getroffen worden. Mm. BBB hamert daar sterk op dat die stikstofmaatregelen van tafel moeten. En daar weten ze goed mee te scoren bij de kiezers, zo lijken de polls te zeggen. Ja, Aan-Dirk, is dat bij jullie ook zo? Stikstof, stikstof, stikstof? Ja, en niet alleen stikstof, ook volgens mij een algemeen gevoel van onbehagen tussen enerzijds stad, randstad en platteland. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld ziet bij de grote investeringen voor infrastructuur, worden er honderden miljoenen uitgetrokken voor de doortrekken van de Noord-Zuidlijn Amsterdam-Schiphol. Ja. Maar een spoortunnel aanleggen bij Leeuwarden voor een betere verbinding tussen Leeuwarden en Zwolle, dat moet een beetje voor de helsdeuren weggehaald worden. Ja. En ja, dat idee van ze laten ons wat in de steek. Ja. Is dat bij jullie ook algemener dan alleen boeren en stikstof? Is het ook echt dat gevoel van alles gaat naar de Randstad en niks naar ons? Nou, dat is daar iets minder sterk, denk ik. Het is wel zo dat dat gevoel van onbehagen, het platteland, of in ieder geval de mensen op het platteland, dat daar geen rekening mee wordt gehouden hoe zij over bepaalde zaken denken. Ja. En dan heb je het niet alleen over stikstof, maar ook over bijvoorbeeld vluchtelingen. Mm-hmm. En over de wegen, dat klopt wel. Infrastructuur. Infrastructuur, ja. N35. Openbaar vervoer misschien, platteland. Ja, dat speelt mee, maar dat is niet zo'n hele sterke factor, denk ik, hoor. Maar het is wel dat er toch onbehagen is over het feit dat mensen het gevoel hebben dat er niet naar hun geluisterd wordt en dat hun mening niet telt. Maar goed, als we het over stikstof hebben, dan goed, kan je zeggen, ja, je moet luisteren naar de mensen. Maar ja, er zijn allerlei haken en ogen, juridische kwesties met name. Het is vooral de rechter die op een gegeven moment dwars ligt. Heeft BBB daar dan ook oplossingen voor? Nou, ik hoor ze niet echt. Ik hoor vooral van BBB veel aanvallen op de systematiek. Waar niets van zou kloppen. En ze hebben daar als alternatief voor dat bijvoorbeeld ten aanzien van stikstof, dat ze vinden dat er veel meer naar de werkelijke toestand van de natuur gekeken moet worden. En ja, dat is een oplossing die is niet echt wetenschappelijk onderbouwd of iets dergelijks. Want er zijn al heel veel rapporten. Inderdaad. Ja. Daar wijken ze dus wel behoorlijk af van zoals het er nu aan toe gaat. Ja, Aan-Dirk, hoe is dat in Friesland? Komen ze wel met hele concrete oplossingen? Of? Ja, ook daar wordt gezegd van kijk allereerst naar de stand van de natuur. En concentreer je wat minder op die stikstof. En doe alles op basis van vrijwilligheid. En onteigenen is een middel wat men per se niet wil. Hoewel het trouwens ook door het provinciaal bestuur van Friesland wordt verkondigd, dat men daar niet aan mee gaat werken. Maar nee. Ja, als men het verhaal van de BBB hoort, dan klinkt dat wat geloofwaardiger. Ja. Had jij het zien aankomen in jouw provincie, dit mogelijk aanstaande succes van BBB? Nee, ik had het echt niet zien aankomen. Hmm. Ten eerste verbaasde mij al behoorlijk dat men de Tweede Kamer wist binnen te komen. Omdat het toch een partij is, puur een landbouwpartij, terwijl die landbouw sterk versplinterd is. Maar ja, men wist het toch voor elkaar te krijgen om bijna 2 zetels te halen. En nu dreigen ze, ja, worden ze gewoon de grootste waarschijnlijk in het noorden en het oosten van Nederland. En dat is ja, bijzonder knap. Ja, Leo van Rij, had jij het zien aankomen? Nou ja, en voor een deel zeker wel. Ik had wel een stormachtige binnenkomst in de Statenzaal verwacht. Een beetje à la Forum 4 jaar geleden. Ja, Forum voor Democratie toen. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen dat het... Gaat het over dezelfde onvrede, denk je? Nou ja, voor een deel wel, denk ik. Ik denk dat dat BBB toch ook, ja, toch een soort protestpartij is. Althans, een partij is die proteststemmers weet te mobiliseren. En dat zijn mensen die niet alleen tegen stikstof zijn, hoor. Want BBB heeft aanhang, ja, dat kan bijna niet anders. Als je zo overal de meerderheid haalt, heeft niet alleen aanhang onder de agrariërs en de boeren. Wat ik las ergens, dat, ja, ze ook bijvoorbeeld in steden als Hengelo en Almelo groot gaan worden. Ja, dat is althans wat de voorspellingen, ja, de Pools zeggen. Tuurlijk. Altijd even afwachten. Peilingen zijn peilingen. Maar ja, maar, ja, dat klopt. En kijk, er is in de steden blijkbaar veel sympathie voor de boeren die toch in een soort slachtofferrol zitten. Het wordt hun aangedaan, in feite, is een beetje het verhaal. Voor een deel is het natuurlijk ook waar dat het de boeren, daar gaat ze wat overkomen. En dat daarmee, door die slachtofferrol weten ze wel veel sympathie te krijgen. Ja, en Dirk, jullie hebben ook de Frieske Nationale Partij. Die staat ook op verlies, terwijl die toch ook opgericht is uit onvrede. En met name ook dat gevoel wat jij net beschreef, hè, die achterstelling ten opzichte van het Westen en de Randstad. Hoe komt het dat die dat gevoel niet meer kunnen mobiliseren? Dat toch nu naar die boer-burgerbeweging gaat? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat men heeft gezien dat je met een Caroline van der Plas heel veel gedaan weet te krijgen in Den Haag. En dat een FNP daar wat minder goed in slaagt vanwege het ontbreken van een goed netwerk in Den Haag. Hmm. En dat daarom ook waarschijnlijk FNP-stemmers de overstap maken naar BBB. Ja. En waar halen ze hun stemmen verder vandaan bij jullie in Friesland? De FNP? Nee, de boer-burgerbeweging. Oh, de boer-burgerbeweging. Ja, vooral van het platteland. Ja, nee, maar ik bedoel van welke partijen? Oh, van de. Ja, je ziet in die peiling van 1Vandaag zie je dat het CDA van 8 zetels teruggaat naar 5. En de FNP halveert naar 2 zetels. Ook een Forum voor Democratie zien we amper meer terug. Hmm. Maar die winst gaat, of dat verlies komt weer ten goede aan de PVV, die behoorlijk stijgt in Friesland. Oké, die stijgt naar 5. Die stijgt ook bij jullie. Oké, ja, over Forum van Democratie. Je zei dat net al, Leo. Dat was natuurlijk vorige keer de grote winnaar. Daar lijkt ook weer, als we de peiling moeten geloven, niet zoveel van over te blijven. Ook natuurlijk omdat allemaal splitsingen, ontploffingen, helemaal zichzelf opgeblazen, die partij. Hoe ziet de BBB er wat dat betreft uit? Hebben ze de goede mensen wel klaarstaan voor Provinciale Staten? Ja, dat is een beetje lastig inschatten. Er zitten wel op de lijst, staan wel wat mensen die wat politieke ervaring hebben. De lijsttrekker voor de Eerste Kamer, die staat nummer 5 op de lijst voor de provincie Overijssel. Ja. Ilona Lachas. Ze hebben verder ook nog een enkele oud-wethouder erop staan. Die voor een lokale partij wethouder is geweest. Maar vooral ook heel veel onervaren mensen. Dus ik denk... Ja, en wat weet je van die mensen, jullie? We gaan natuurlijk kijken wie dat zijn. Nou, de lijsttrekker is iemand van LTO. Maar de meeste landbouworganisatie, mensen. Ja. De meeste mensen hebben allemaal een eigen agrarisch bedrijf of een loonbedrijf. Mm-hmm. Dus ze hebben allemaal belangen. En weinig politieke ervaring. Dus het wordt een interessante tijd voor ons. Hoe is dat in Friesland? Nou, ik heb het idee dat men. Dat een tragiek zoals bij de Forum voor Democratie, dat de BBB wel bespaard blijft. Omdat mensen op de lijst behoorlijk gescreend zijn op het feit dat ze teamspelers zijn in plaats van eenlingen. Mm-hmm. En ik denk dat ze dat wel bij elkaar kunnen houden. Oké. Als je door het oosten en het noorden rijdt, dan is het niet alleen helemaal vol met omgekeerde vlaggen, maar ook helemaal vol met BBB-borden. Overal, weilanden. Ja. Waar komt dat vandaan? Ik bedoel, ja, ik begrijp dat er een sentiment is waar natuurlijk die stemmers vandaan komen, maar zoveel borden, zet iedere boer gewoon een BBB-bord in zijn weiland? Nee, wat ik weet is dat dat wordt opgepakt door een organisatie die dat professioneel aanpakt. Ah, ja. En die gaan gewoon alle weilanden langs een provinciale weg en zetten om de 10 meter een paal met een vlag erin. Als een boer dat niet wil, moet hij dat zelf aangeven. En anders krijgt hij gewoon de vlaggen voor zijn huis. Dus het is ja tenzij? Ja. Ja. Ik ben bij één boer geweest waar de vlaggen niet stonden om te vragen waarom niet. En ja, die had daar persoonlijke motieven voor, omdat hij geen wapperende vlaggen op dat moment in zijn weiland wilde. Maar daar moest hij wel flink voor praten om die mensen weg te laten gaan. Oké. Interessant. Even tot slot. Ik begon ermee te zeggen dat D66 dus niet met boer-burgerbeweging in coalitie wil. Hoe zien jullie aan, Dirk, om te beginnen bij jou, de coalitievorming straks? Stel dat BBB echt de grootste wordt. Ja, dat wordt een heel lastig proces. Een Forum en een PVV zullen daar niet aan deelnemen. Ik verwacht een kleine groei bij het linkse blok. En dan hou je nog BBB, CDA, VVD over en nou, het zou heel spannend worden om wat een meerderheid kan krijgen. Ja. De versplintering gaat door, ook in de provincies. En hoe is dat bij jullie? Ja, in Overijssel zal BBB, als ze daar de grootste worden, de kar moeten gaan trekken. Ik denk dat ze zullen moeten leren om dan compromissen te sluiten. En ik ben heel benieuwd of ze daartoe in staat zijn, eerlijk gezegd. Kunnen ze dat wel, op stikstofgebied bijvoorbeeld? Nou ja, daar heb ik wel mijn twijfels over. Omdat ze ook niet willen lijken te willen accepteren wat de feiten zijn. En dat is een beetje Als in hoe slecht het gaat met de natuur. Bijvoorbeeld, ja. Oké. Goed, het wordt hoe dan ook spannend. Zowel op de verkiezingsdag als ook de weken daarna. Hartelijk dank, Leo van Rij en aan Dirk van der Meulen. Brussel bij nacht. In de Brusselse krochten is EU-correspondent Kiesja Hekster. Goedenavond, Kiesja. Goedenavond, Chris. Hoi. Ja, we gaan het hebben over een gevoelige kwestie. Want het gaat over de EU als wapenleverancier. Nou, zacht uitgedrukt, daar is de EU nou niet bepaald voor opgericht. Want juist vrede, hè, na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Duitsland en Frankrijk moesten nooit meer oorlog voeren. Daarom economische samenwerking enzovoort. Maar goed, de tijden zijn kennelijk veranderd. Wat speelt er? Ja, het is oorlog in Oekraïne, Chris. Dat is er vast niet ontgaan. En dat heb jij me verteld. Heel veel plannen gesmeed. Ja. Ja. En morgen komen de Europese ministers van Defensie bij elkaar om te gaan praten over een plan om samen, dus in EU-verband, munitie in te gaan kopen voor Oekraïne, voor die oorlog. Mm. En dat willen ze gaan doen, want die is heel erg hoog. Er dreigt op korte termijn een munitietekort. En Oekraïne smeekt de EU daarom bijna om kogels en granaten al langer, hoor. Zelensky was vorige maand in Brussel om daarnaar te vragen, hè. En eind vorige week kwam er nog maar weer eens een brief, een verzoek uit Kiev om 250.000 EU-granaten per maand nodig om onder meer de westerse panzerhowitzers daarmee te kunnen schieten. En Rusland gebruikt veel meer munitie dan Oekraïne. Kenners zeggen wel 4 tot 7 keer zoveel per maand. Mm-hmm. Oekraïne zegt dat zij wel meer zouden kunnen schieten, tot 6 keer meer, als ze de munitie zouden hebben. En dat is nodig, zeggen ze daar, om de strijd succesvol te kunnen voeren en die oorlog niet te verliezen. Ja, en wat is dan nu het plan in Brussel? Ja, het plan is dus om gezamenlijk munitie te gaan inkomen met geld uit een fonds. En dat heet de Europese Vredesfaciliteit. Nou, dat klinkt een beetje Orwelliaans. Hè? Een vredesfonds ja, dat oorlog financiert. Ja. Ja, het is een fonds dat net voor de oorlog is opgericht, met als doel om vrede te bewaren en conflicten te voorkomen. De kerntaken van de EU, zoals je net al zei. Ja. Nou ja, dat zouden ze dan bijvoorbeeld doen om vredesmissies in Afrika te faciliteren en financieren. Maar inmiddels wordt dat vredesfonds, die vredesfaciliteit, eigenlijk alleen nog maar Oekraïne gebruikt, bijna helemaal. Nou ja, hoe werkt dat fonds dan? Er wordt daar bekeken wat heeft Oekraïne nodig aan wapens. Dan kunnen landen die kopen het bonnetje voor wat ze hebben aangeschaft inleveren bij dat fonds. En dan krijgen ze daar een deel, meestal ongeveer de helft, weer van terug. En op die manier is inmiddels het afgelopen jaar al meer dan 3 miljard uitgegeven. Dat wordt natuurlijk steeds meer. En het plan dat morgen besproken wordt is om 1 miljard uit te trekken voor de aanschaf van munitie. Ja. En dat wordt dan dus ook met een graag gezamenlijke inkoop te doen. Om ook de industrie te gaan stimuleren om meer te gaan produceren. Ja, want dit klinkt allemaal nog behoorlijk administratief. Zal ik maar zeggen, behoorlijk boekhouderig. Waar gaat het bonnetje naartoe? Maar het gaat er natuurlijk om dat er zo snel mogelijk meer wapens en munitie komt. Gaat dit daar ook voor zorgen? Ja, dat is echt wel de bedoeling. De productie die moet snel omhoog in Europa, wereldwijd eigenlijk ook wel. En de Europese wapenindustrie die zegt nu nog dat ze te weinig garanties krijgen om de capaciteit te vergroten. En daarom moeten er dus echt heel concreet langere termijncontracten gaan komen. Daar moet over onderhandeld worden. Het plan is om 7-jaarscontracten af te gaan sluiten. En met dat soort toezeggingen zeggen bedrijven dat ze dus meer kunnen gaan leveren. In Europa gaat het bijvoorbeeld om 17 bedrijven die granaten kunnen maken van het specifieke type waar Oekraïne het meest behoefte aan heeft. En het is niet alleen om Oekraïne van genoeg munitie te voorzien, maar ook de EU-landen zelf. Mm-hmm. Want ook daar komt einde van de voorraden in zicht. Dus het plan heeft eigenlijk meerdere doelen. Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk munitie leveren aan Oekraïne. De productie zo snel mogelijk omhoog. En ten derde ook nog de eigen voorraden op niveau krijgen. En dat hangt natuurlijk ook allemaal samen. Ja. En dat op zo'n ja, toch wel behoorlijk cynische manier nu via zo'n vredesfacilitatiefonds moet. Waarom is dat eigenlijk? Was er geen andere mogelijkheid? Is er geen ander EU-beleid dat hierin voorziet? Nee, het is zelfs expliciet verboden in het EU-verdrag om geld uit de EU-begroting te gebruiken voor uitgaven met een militaire achtergrond. Voor de liefhebber na te lezen in artikel 41.2 van het verdrag. Dus daarom dit fonds. Dit is geld dat officieel buiten de begroting van de EU valt. Het wordt gevuld met geld van de lidstaten. En ja, verder is dat fonds inmiddels helemaal niet meer omstreden. Toen de oorlog uitbrak is er volgens Eurocommissaris Borrell van Buitenlandse Zaken binnen 3 uur besloten de eerste 500 miljoen voor wapens te kunnen gebruiken. Dat was toen voor het eerst in de geschiedenis van de EU. Hè. Dat was echt een waterscheiding, hebben wij het ook nog over gehad 1 jaar geleden. Ja. Toen een waterscheiding, maar nou ja, inmiddels is het al 7 keer herhaald. Dus een beetje business as usual geworden. Ja. Maar goed, we krijgen dagelijks natuurlijk de berichten over die verschrikkelijke gevechten daar bij Bakhmut. En de kans dat er nog een groter voorjaarsoffensief komt van Rusland is absoluut niet denkbeeldig. De komende maanden zijn cruciaal. Is het allemaal wel op tijd? Ja, dat wordt wel echt heel spannend. Het is een race tegen de klok, zo noemde NAVO-baas Stoltenberg het onlangs ook. Morgen wordt het voor het eerst besproken. Later in de maand komt dan het formele besluit, is de verwachting. Het moet ook nog op de Eurotop 23 maart langskomen. Maar daarmee heb je die munitie dan nog niet, hè, als het besloten is. De schattingen zijn dat dat misschien nog wel tot de zomer kan gaan duren. En je hoort hier in Brussel dan ook wel kritiek dat het allemaal veel te langzaam gaat. Bijvoorbeeld hoorde ik dat vandaag van Bart Groothuis. En hij is Europarlementariër voor de VVD en defensiewoordvoerder. Dat is eigenlijk een verzoek wat too little too late is, als ik het heel kritisch mag beschouwen. Want dit was eigenlijk al 3/4 jaar geleden bekend. Diverse oproepen, niet alleen van mijzelf, maar ook van anderen, die hebben eigenlijk zijn er niet geslagen. En nu eindelijk wordt er overgegaan op actie. Ik denk echt dat er nog meer nodig is dan dit. U zegt het is too little, too late. Wat zou er dan wel moeten gebeuren? Nou, je moet nu echt praten, vergelijkbaar met de COVID-crisis, over licenties, misschien zelfs wel dwanglicenties, om munitie te gaan produceren. En dan bedoel ik niet alleen munitie door Europese bedrijven, maar ook licenties van Amerikaanse bedrijven, zodat we productie in Europa kunnen opstarten. Er is een attritieoorlog. En dat betekent dat degene die zijn industrie het langste aan de praat kan houden, het beste aan de praat kan houden, 24/7 aan de praat kan houden, zoals Poetin ook doet, die is degene die hier het meest succesvol uitkomt. Ik denk dat we dat al hadden kunnen zien op het moment dat de loopgraven werden gegraven door Rusland. Dan weet je eigenlijk al, het politieke signaal wat daarvan uitgaat is heel helder. Dit is een oorlog die gericht is op uitputting. Uitputting van 1, munitie. En 2, de moraal in het Westen. Om onze steun op langere termijn en democratie daarop heeft Poetin gegokt. Die zal ondermijnd worden des te langer deze oorlog duurt. En wat wij nu moeten doen is zorgen dat onze productiecapaciteit, die het 20-voud zou kunnen behalen van wat Poetin kan behalen, dat zijn alle berekeningen in het Europees Parlement, later dat ook zien, dat we die ook daadwerkelijk aan de praat krijgen. Ja, een vrome wens misschien, want Kisha, even tot slot, maar zou dat kunnen, die snelheid zo verhogen? Of gaat dat dan weer ten koste van bijvoorbeeld de democratische controle, zoals ook bij COVID toen wel een beetje aan de hand was? Ja, nou ja, dit geld bijvoorbeeld uit dat fonds, dat gaat helemaal niet meer langs het Europese parlement. Die hebben daar niks over te zeggen. Maar dat is, krijg ik de indruk, in Brussel nog niet het grootste probleem. Ze moeten alles op alles zetten om Oekraïne te blijven voorzien van munitie. Want ja, een oorlog die je verliest omdat je geen kogels meer hebt om mee te schieten, dat is natuurlijk een nachtmerriescenario. Dus ze zullen hier alles op alles zetten om dat niet te laten gebeuren. En ja, we kunnen alleen maar hopen dat het inderdaad niet te laat is. Oké, dankjewel, Kisha Hekster. Het was donker voor augustus. Je vertelde me je naam en ik vertelde je de mijne. Je zei, gelukkig zijn we samen. Je hart was net gebroken. Je deelde je geheimen. Ik dacht, als ik je aanraak, kan ik je vast wel lijmen. Ik weet vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je breekt, wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het aan met ogen dicht, en nu ben ik slechts een stem zonder gezicht. Je handen op mijn schouders. Als ik aan je kan winnen, zou ik van je kunnen houden. En de hoop gaat vaak het laatste, maar ik herinner me jou eerst gaan. Ik vond dat toen niet eerlijk, maar ik heb het je vergeven. Ik weet vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je breekt, wat je gaf en nog precies hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het daar met ogen dicht. Ben ik slechts een stem zonder gezicht? Ja, zo klinkt Zonder Gezicht van Estien en Vrouwtje. En ze kregen vanavond allebei een Edison. Vrouwtje voor Pop Alternative en Estien voor Nederlandstalig. En ik sprak ze eerder deze avond vlak na de feestelijke uitreiking. En ik zei, Estien en Vrouwtje, goedenavond. Goedenavond. Ja, met z'n tweeën, heel goed. Heel erg gefeliciteerd allebei. Vrouwtje, ja, je won de Edison Alternative, Pop Alternative, voor je EP Uitzinnig. Dat klopt. Gebeurde vorig jaar al, althans dan voor een andere EP. Maar ja, hoe voelt het? Een tweede prijs? Goed, ik had hem mede door die reden eigenlijk niet zo zien aankomen. Dus ik ben heel erg verrast en ik ben er heel erg blij mee. Ja, want wat zegt het eigenlijk over de alternatieve popmuziek in Nederland? Dat jij twee keer achter elkaar die wint? Ik weet niet. Ik denk dat ik een prominente aanwezigheid ben in de alternatieve popmuziek. Dat zou het kunnen zeggen. Ik weet het niet. Ik ben in ieder geval er ook heel erg verrast door. Dus ja. Ja, en een prominente aanwezigheid. Dat kan je inderdaad wel zeggen, hè, na het afgelopen jaar. Het was natuurlijk ook het jaar waarin alles opeens naar corona weer losging. Maar Het was een waanzinnig jaar, hè? Klopt, zeker. Ja, ik heb heel veel gespeeld. Dat was heel erg leuk. Oh, er valt hier een paal om. Dus ik heb zeker een heel erg bijzonder jaar gehad met heel veel mooie shows. Ja. De jury zegt, Vrouwtje ontwikkelt zich tot de stem van haar generatie en noemt je de koningin van de alternatieve popmuziek. Zijn dat woorden waar je blij van wordt of denk je, nou? Nee, ik word daar wel blij van. Ja? Ja, wie niet? De stem van een generatie, wat zegt je dat? Ja, dat vind ik altijd een lastige, want die hoor ik natuurlijk wel vaker. Maar ik denk gewoon dat ik een heel normaal iemand ben die over hele normale dingen schrijft. Maar ja, dan net degene is die dat naar muziek vertaalt. En dat heel veel mensen zich daarbij ben herkennen. Ja. Estien, jij won dus de Edison in de categorie Nederlandstalig voor je album Ik besta voor altijd, zolang je aan mij denkt. Wat gaat er door jou heen? Ja, ik ben heel erg blij. Ja. Kan je er meer over zeggen? Of is dat het? Nee, ik ben heel blij dat was het. Nee, ik vind het heel vet. Ik heb heel erg hard gewerkt aan het album. En ik vond het heel leuk en ook heel spannend. En het voelt echt als een mooie kers op de taart van een heel bijzonder jaar. Want ook voor jou was dat zo, hè? Na corona en opeens stond je overal, tot op het Eurovisie Songfestival aan toe. Hoe was dat, zo'n jaar? Heel hectisch. Ja. Maar veel gelachen. Veel leuke dingen meegemaakt. Veel gekke dingen meegemaakt. Dus dat was een dolle boel. De jury zegt bij jou, de muziek van Estien grijpt je, met zowel de pieken als de dalen. Allemaal zo beschreven alsof je er zelf bij bent geweest. En ook, dat viel mij vooral op, de muziek is soms een medicijn voor de luisteraar, maar ook voor de artiest. Hebben ze dat goed gezien? Herken je jezelf daarin? Ja, op zich wel. muziek is voor mij wel mijn nieuwe antipsychotica, hè? De nieuwe lithium voor mij. Ja, dat waren je eerste twee, hè? Ja, dat waren de eerste twee. Ja, maar nee, muziek heeft mij op heel veel vlakken gered eigenlijk en nog steeds wel, dus ja. Is dat ook waarom je nummers schrijft? Om het ook voor de luisteraar als een soort medicijn te laten zijn? Niet per se, maar wel voor mezelf om het allemaal nog een beetje te blijven overzien. Ja, over dat overzien gesproken. Jullie zijn allebei op je eigen manier in 2-3 jaar tijd als een raket opgekomen in de Nederlandse popmuziek. En ook allebei nog heel jong. Is zo'n avond dan nog heel spannend? Zo'n avond als vanavond, bedoel ik? Ik vond het best wel spannend toen ik er eenmaal zat. En als die categorieën dan komen, dan hoop je het toch wel. Ja, ik vond het ook best wel spannend. Jullie waren ook samen genomineerd in de categorie videoclip. Voor de clip bij dat nummer wat we net hoorden, Zonder gezicht. Hadden jullie stiekem niet liever daarmee gewonnen? Nou, dat was ook heel leuk geweest, maar ik denk dat, dat we nu allebei toch voor iets wat we echt, waar we echt. Nou ja, die videoclip is ook eigenlijk een prijs voor de regisseur. En dit is echt van ons. Dus ik hoopte wel heel erg op alternatief. Oké. Heel goed. Maar dat nummer staat trouwens ook op de EP waarvoor Vrouwtje nu de prijs heeft gewonnen. Dus eigenlijk, Estien, heb jij 2 prijzen gewonnen. Ja, misschien. Ja, hoe is het eigenlijk om vriendinnen en, concurrenten is misschien veel gezegd, maar jullie staan toch allebei in zo'n competitie als vanavond. Hoe werkt dat? Stimuleren jullie elkaar? Op muzikaal en zakelijk gebied hebben wij eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken. Wij zijn vooral gewoon vriendinnen. Ja. Zoals velen het ook wel noemen, besties. Ja. En we zijn er gewoon veel voor elkaar. Net zoals alle vrienden dat voor elkaar doen. Ja. En hoe nodig was dat? Ik las een interview met jullie samen van eind vorig jaar. Dus dat post-corona-jaar. Waar het woord knaldrang voor jullie wel uitgevonden leek, denk ik. Daaruit bleek dat het ook wel een beetje veel was uiteindelijk allemaal. Hè? Hebben jullie dan veel aan elkaar? Ja, sowieso. En het is fijn dat iemand een beetje snapt wat dat dan betekent. En het is natuurlijk altijd fijn om gewoon vrienden te hebben waarmee je iets gezelligs kan doen en zo'n avond als deze kan gaan vieren. Want wat betekent het als het opeens zoveel is als vorig jaar, Vrouwtje? Elke piek heeft ook een prijs, denk ik. Dus het betekent heel veel leuks. En dan ook misschien een beetje moeten bijkomen daarvan. Wij we moeten zo ook weer door, want ons eten wordt een beetje koud. Oh, ik dacht dat jullie al lang uitgegeten waren. Nee, nog niet. Nou, oké. Laatste vraag dan. Oké. Wat gaat 2023 brengen? Voor mij hopelijk een album. Dus ik ben aan mijn debuutalbum aan het werken. Oké. En Estien? Voor mij, ik ben bezig met een nieuwe show maken. En ik ga 28 april in de AFAS Live optreden. En daar zijn nog steeds tickets voor. Dus ik leur nog even met die tickets. Koop een lekker kaartje voor mijn AFAS Live show. Dat is mijn reclamelied. Oké, en vanavond na het eten, tot diep in de nacht feest vieren? Ja, dat gaan wij... Dat gaan wij doen. Ja, dat gaan wij doen. Er gebeurt hier van alles. Nou, terug naar de borden. Dank jullie wel. Oké, dankjewel. Fijne avond. Joe. Let's go down the road, let's travel. Pack your bags, we'll leave tonight. You know, Tessa Rose Jackson, again and again. U hebt het misschien gehoord, het chocolademerk Toblerone moet de afbeelding van de iconische Matterhorn van de verpakking van hun al even iconische reep halen. Want die wordt namelijk vanaf het eind van dit jaar deels buiten Zwitserland geproduceerd. En dan mogen dat soort iconische Zwitserse bergen niet meer op de verpakking staan van de Zwitserse wet. Bij mij in de studio journalist in Zwitserland, liefhebber Luelle de Jong. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat maakt de Matterhorn zo iconisch voor Zwitserland? Ja, nou voor Zwitserland, eigenlijk voor iedereen denk ik. Het is gewoon een hele, qua vorm een hele bijzondere berg. Normaal gaan bergen een beetje over in de andere berg, zo een beetje golvend. En de Matterhorn is echt een piramide. Het staat heel iconisch los van andere bergen. Een beetje in zijn eentje trots te zijn. En dat straalt iets heel... Een soort natuurwonder is eigenlijk wel. Ja, dus het is ook eigenlijk een hele andere berg dan de meeste andere bergen. En ook echt zo'n driehoek die ook heel goed bij die reep past. Ja, dat past heel lekker erin, ja. Ja. En dan nu deze actie. Waarom moet dat beeldmerk zo ontzettend beschermd worden? Waarom is Zwitserland daar zo Zwitserland voorzichtig denk mee? Ik sowieso heel kritisch op zijn kwaliteitskeurmerken, zeg maar. De bekende zakmessen en de horloges, de Carandash. Gaan niet over de koekoeksklok beginnen. Maar gaan we niet over beginnen. Maar goed, over een aantal van die bekende. En de kazen. Ja. Er zijn 700 kazen maken ze. Ja. En daar zijn ze trots op. En daar zijn ze zuinig op. Ja. En hoe komt dat? Ze zijn sowieso heel trots op de natuur. Dat valt me altijd op als ik er ben. Want je komt er veel, hè? Nou ja, ik kom er geregeld. Ja, ik kwam er vroeger als kind heel veel. En ik kom er voor mijn werk geregeld. Ik schrijf er toevallig veel over. Ja. Dus ze zijn gewoon trots op hun kwaliteitsproducten, zeg maar. En daar zijn ze kritisch op. En als het gaat om de om de Matterhorn. Ja, dan gaat het dus echt om de natuur. Ze zorgen ook goed voor de natuur. Dat valt me altijd op. Ook jongeren valt me altijd op als ik daar ben. En ik spreek jongeren, nou ja, weet je wel, rond de 30, zeg maar. En jongeren zijn ook trots op hun natuur. Hmm. En wat houdt dat in, dat goed ervoor zorgen? Want ik ken de Matterhorn niet van de opklimmen, maar wel van eromheen lopen. Ja. Want dat kan ook. Ja. Maar daar loop je wel file, hè? Ja, in het hoogseizoen wel, ja. Ja, dat is natuurlijk ook weer zo. Het is ook gewoon economisch goed voor het land. En er komen toeristen uit de hele wereld naartoe vanwege die bijzondere vorm. Ja. Nou, bijvoorbeeld is in Zermatt, ik moet zeggen Zermatt, zeggen ze. Wij zeggen altijd Zermatt, maar daar zeggen ze Zermatt. Zermatt, ja. Zermatt, ja. is het heel gebruikelijk om, maar niet alleen daar, maar in veel bergdorpen, om gewoon een soort vrijwilligerswerk te doen en de paden te onderhouden. Het is echt heel gewoon daar om een soort te helpen, de gemeente te helpen, zeg maar, om die paden schoon te houden. Dat is daar heel vanzelfsprekend eigenlijk om dat te doen. Ja, en als iedereen zit wel in een groepje van dit of dat. Ja, goed. Ik kan goed voor de natuur zorgen. Dat kan ik me voorstellen, zoals je dat nu schrijft. Maar als het erom gaat dat erfgoed zo belangrijk is, wat doen ze dan nog meer om dat te beschermen? Want daar komen onwaarschijnlijk veel mensen op af, natuurlijk. Ja. De regels zijn best streng qua spullen weggooien en alles. Er gaat denk ik ook gewoon veel geld naartoe, naar de natuur. En bijvoorbeeld ook de kruiden of de melk wordt, want dat heeft ook hier, begreep ik, mee te maken met de Toblerone, met de melk die erin zit. Dat ze geen Zwitserse melk meer gebruiken. Nou, rond de melk is vooral een strenge regel, want die koeien daar, die maken hele lekkere melk. Ja. Of die produceren hele lekkere melk maken. Vanwege de Alpen, de kruiden en de bloemen die ze eten. Daardoor zijn die kazen ook zo lekker. Dus daar hebben ze ook beschermende regels voor. En zo zorgen ze goed voor hun omgeving. Ja. Wat heb je zelf met de berg? Met de berg of de bergen? Deze berg. Deze berg. ik weet nog dat ik hem voor het eerst zag. En ik was echt een soort van ontroerd. Het is, want je komt als je met de treinrit er naartoe is al een soort van. Je rijdt vanuit het Ronnedal, rij je dan in een heel mooie, ontzettend mooie treinrit naar het Zermatt. En het ligt best wel afgelegen. Het moet echt 1600 meter hoog. Nog smal dal. En je denkt elke keer elk hoekje om van zien we hem al? Zien we hem al? Het gonst ook soort van door de trein van. Is de Matterhorn er al? En dan zie je mensen ook alle kanten op uit raampjes kijken. En dan ineens, best wel laat eigenlijk, zie je hem ineens verschijnen. En is hij weer weg. En dan kom je in het dorp en dan kom je het station uit. En het is een prachtig dorp. Inderdaad, wel toeristisch, maar nog steeds prachtig. En dan loop je in die hoofdstraat en dan bang. Dan staat hij daar zo aan het eind van die straat. Zie je hem zo. Ja, dat is gewoon echt betoverend. Ja. Het is echt betoverend. En hebben ze gelijk dat hij niet meer op de Toblerone mag? Of slaan ze toch een beetje door, de Zwitsers nu? Maar ik heb een zwak voor Zwitsers. Dus ik heb ook zoveel aardige mensen daar ontmoet. Ik vind het eigenlijk niet. Ik vind het. Ze zijn trots op die berg. Als je hem wil gebruiken, dan moet je hem ook maar hier maken. Ja, weet je, het is ook gewoon. Ik vind het eigenlijk wel goed. Ze bewaren hun kwaliteit. En. Ik vind het helemaal oké dat ze dat doen. Nou, en de chocola's maakt er niet minder om. Nee. Maar dat is een bijkomstigheid. Dankjewel, Loël de Jong. Dankjewel. Het is 11:55. Ja, en we gaan nog even door over die vermaledijde berg. Want de Matterhorn ligt maar voor de helft in Zwitserland. De andere helft ligt namelijk in Italië. En Helene Daan is correspondent daar. Goedenavond, Helene. Hey, goedenavond. Ik hoor de Italianen nooit over die berg. Vinden zij hem wel net zo belangrijk als de Zwitsers? Nou, net zo belangrijk zou ik niet zeggen. Maar een van de redenen waarom je er in Italië ook minder om hoort is dat hij hier ook een andere naam heeft. Hier heet hij de Cervino. Aha. Heel andere naam. En dus als een Italiaan het over de Matterhorn heeft, dan zou je het misschien als Nederlander niet eens kunnen doorhebben. Nee. Maar hebben ze het er wel over? Ik bedoel, is het daar ook een soort van icoon wel? Ja, het is wel natuurlijk onder alpinisten is het ook een ontzettend gekende berg hier. Maar ik moet wel zeggen dat iconische, waar jullie het net al zo uitgebreid over hadden, dat heeft het hier in Italië ietsje minder. kan er ook mee te maken hebben dat die vorm die net al beschreven werd, echt die alleenstaande trotse piramide, dat die ietsje anders is als je de berg vanuit het zuiden bekijkt, dus vanuit Italië. Daar heb je nog wel zo'n losstaande piramide, maar die is wel wat logger, wat minder elegant eigenlijk dan vanuit Zwitserland bekeken. Dus misschien heeft dat er wel wat mee te maken. Oké, en ja, als je het over bergbeklimmen hebt, dan zit er ook een beetje een treurig verhaal aan, hè, voor de Italianen. Ja, grasduinend in de geschiedenis kwam ik erachter dat er misschien rondom de Matterhorn toch nog een soort nationaal alpinistisch trauma schuil gaat. Dat ligt namelijk in de allereerste beklimming van de top van de Matterhorn. Dat was in de 19e eeuw. En toen namen twee teams het tegen elkaar op. Dat was toen een Brits team onder leiding van een man Edward Whymper. Die vertrok vanuit Zermatt, dus vanuit Zwitserland. En die nam het op tegen een Italiaans team onder leiding van Carrel, een bekende alpiniste in Italië. Ja. En het is dan gekomen tot echt op een haar na heeft het gescheeld. Want die Carrel die ging via de zuidflank. Ja. Dus die kwam vanuit Italië. Maar die heeft het net niet gehaald, die race. Die Brit is net op 200 meter vanuit Zwitserland sneller op de top gekomen dan de Italiaan. En op 200 meter heeft het Italiaanse team dus beslist om terug te keren, omdat ze die eer van de allereerste beklimming niet hadden gehaald. Ach jee. Dus ja, het is wellicht inmiddels vergeten en vergeven, maar de echt goed geschoolde alpinisten zullen dit verhaal kennen en hebben misschien daardoor wel een deuk in de nationaal alpinistische trots. Ja, en denken sinds die Zwitsers mogen hem hebben ook, die berg. En trouwens, Italië heeft hem niet nodig, hè, want iconen genoeg, toch, in Italië? Ja, precies. Als je een postkaart wil sturen hier vandaan, kun je net zo goed het Colosseum erop zetten. Maar alpinisten die zijn er wel trots op, hoor, vergis je niet. Oké. Heeft hij nog economische waarde voor de Italianen? Want je kan er wel lekker skiën, hè? Ja, je zei het al, in Zwitserland is het echt file lopen. Dat is in Italië iets minder, maar economisch is er natuurlijk een groot belang. Er zitten ook druk bezochte bergdorpen onderaan de berg. Nu gaat het wel niet zo goed. Er is een grote gletsjer en die is aan het smelten. Dus normaal kun je daar in de zomer skiën bijvoorbeeld. En afgelopen zomer was dat voor het eerst niet mogelijk, omdat de gletsjer nu eenmaal te veel gesmolten was. Dus dat economische belang, dat neemt af met klimaatverandering. Hopelijk verandert daar nog wat. Ja, zeker. Nou ja, misschien is het gewoon de wraak van de berg ook. Dankjewel, Helene Daans. En nogmaals, Luel de Jong, jij ook bedankt. Dit was Het Oog. Morgen is er weer een oog. En dan zit hier Wilfried de Jong. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Ik kwam één dagje helpen, maar ik vond het zo leuk. Ik kom nu elke week. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/nldoet. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. Het is middernacht.